Dobrý den, je 15. února 2018 a právě vzniká další díl podcastu Sinus FM. Za mikrofonem vás jako obvykle zdravím já, Petr Urban, a jako obvykle zdravím svého kolegu Lukáše Václavíka, který je na druhé straně, možná třeba v pravém reproduktoru, a já jsem v levém reproduktoru. Čau, Lukáši. Čau, Petře, čau, čtenáři, posluchači, ať už mě slyšíte zleva nebo zprava, nebo ve prostřed. Ve skutečnosti jsme mono, takže nás slyšíte bude všude stejně. Nějaký čtenář se ptal, jestli bude možné na Lumi 650 provozovat progresivní webové aplikace, o kterých nedávno Microsoft vlastně řekl, že je bude přímo podporovat, jednak teda v Edge, a jednak je bude podporovat ve Windows Store, že tam můžete přidávat sami a on tam sám přidá nějaký. A ten člověk se ptá na Lumi 650, že by tam potřeboval aktuální verzi Duolinga, tak já bych jenom řekl, že jak už jsme psali, ten systém je mrtvej, a jestli chceš nějaký aplikace tam provozovat, kámo, tak si asi budeš muset pořídit nějaký telefon s Androidem nebo s iOS, protože vlastně tam už žádný nový build toho systému nevznikne. No, takže mě jenom tak jako jsem to chtěl říct, protože mě docela jako překvapilo, že ještě někdo má Lumi 650 a ještě možná má nějakou naději, že ta platforma není mrtvá. Ta platforma je mrtvá, takže pojďme dál. Ale ty telefony nejsou vyloženě špatné. Já neříkám, že jsou špatný. Ty je můžeš používat, ale nesmíš je používat jako smartphone. No, jo, což je prostě problém. Jako měli všechny ty alternativní systémy, který prostě můžeš jako mít na telefonování, můžeš tam nějak surfovat na tom webu, že jo, psát SMSky, jako volat, všechno. Ale vlastně bude tam ta problém s těmi aplikacemi. Jo, což pohout. Je otázka, proč bys pak takový telefon měl, že jo? To bys musel být hodně nenáročný. No, tak třeba někdo takový je, já nevím. Ale jako hodně mega nenáročný. Já mám pořád ještě doma tu Lumi 950, kterou už teda nepoužívám, ale no. Pořád jako třeba dobře fotí, že jo? Jako jo, no. Co může být pro někoho výhoda, a furt se to používat nějakým způsobem dá, ale nesmíš od toho čekat moc, no. S velkýma omezeníma. Samozřejmě, když si načteš tu webovou aplikaci přímo v prohlížeči, jak to furt funguje, že jo, ale nebude se to dát připnout nikde k té domovské obrazovce, nebude to fungovat jako ta progresivní webová aplikace, a hlavně ta verze Edge ani nepodporuje všechny ty funkce progresivních webových aplikací, takže v základu to jako web bude fungovat, ale ne úplně plnohodnotně. No, ale každopádně my jsme o Lumii ani Windows 10 Mobile nechtěli mluvit. Ani nevím, jak to tady zatáhl. To protože já jsem tady ten komentář měl schovaný v e-mailu a řekl jsem si, že než ho smažu, tak ještě ho nějak vypíchnu pro zajímavost. Tak jsme ho propíchli a pojďme k tématu, který je. Dnešním tématem je reklama na webu a proč to budeme zase řešit. Ten důvod je docela prostý. Google konečně vydává verzi Chromu, která se brzy dostane mezi všechny, maximálně během několika málo týdnů, a tahle verze Chromu už blokuje reklamy, některý teda, ne úplně všechny. No a Lukáš nám teď řekne, který konkrétně reklamy to blokuje a jak to ovlivní web. No, já myslím, že tady to není záležitost týdnu, ale že ta reklama nebo ten mechanismus už formuje teďka v té 64. Jo, protože tohle je celý řízený jakoby servery Google a že tohle bude spuštěný takhle jako na dálku, že to začne fungovat. A začne to fungovat teda v den, kdy točíme podcast, což je 15. února, aha, čtvrtek. Takže už by to mělo fungovat, ale já jsem teda ještě nenarazil na stránku, kde by to bylo, protože jako nevím, kde by to bylo takhle moc zahlcený reklamou. Dokonce ani u nás to ještě neblokuje. Jo. Ale tak, tak no. To no, ale každopádně omlouvám za neznalost. Já jsem žil v domnění, já jsem to ještě až tak se neseznamoval s tím tématem, nebo myslel jsem, že to je spojený s Chromem 65 totiž nějak. Ale Google má takový zvláštní přístup k uvolňování funkcí. Já už jsem to několikrát kritizoval, oni na svém blogu napíšou, máme tady nějakou funkci, bude to fungovat, nenapíšou v jaký verzi Chromu, nenapíšou, kdy přesně to bude fungovat. Někdy se stane, že už to funguje, někdy se stane, že to funguje za 5 týdnů třeba, jo? Že je to hrozný hokej v tom. Takže už by to mělo fungovat, myslíš? Mělo by to fungovat podle těch informací, co má teďka na blogu. Ale jako máš pravdu s tím, že Google dost často uvolňuje třeba nový verze aplikací, kde evidentně už ty funkce jsou připravený, ale ještě nejsou uživatelsky dostupný, že se prostě zapnou někde až na tom serveru Google, jo? Že to prostě na dálku aktivují. A týká se to třeba i mobilních aplikací, map a podobně, jo? Že ty funkce tam jsou dopředu a někdo už to má, někdo ne, že to takhle to spouští průběžně postupně. To je hrozně zvláštní. No, každopádně O co jde? Google loni v létě oznámil, že se zapojil do takzvané koalice pro lepší reklamu, což je takový seskupení firem, který vyvíjejí prohlížeče, jsou tam mediální domy a další jako firmy, které jsou zainteresované v tom publikování nebo vydávání nebo prodeji reklamy. Je tam Google, je tam Facebook, je tam i Microsoft, jsou tam nějaký jako právě ty velký vydavatelský domy. No a tady ty firmy dohodly pravidla nebo řekly, že teda dost, že ten reklamní biznis na webu je dneska špatný, že třeba to změnit. A navrhli pravidla, podle kterých určují, že některé reklamy jsou fajn a některé nejsou fajn. No a Google udělal to, že v Chromu teďka ty reklamy, které nejsou fajn, tak je bude blokovat. A vlastně je to ještě složitější, protože on nebude jenom ty nefajn reklamy blokovat, on bude blokovat všechny reklamy na webech, kde jsou prostě nějaký určitý poměr stránek, který mají tu jako špatnou reklamu. Jestli jsem to vysvětlil dobře. I já tomu rozumím. Jo. A ty nefajn reklamy, ty otravující, jsou prostě takový ty agresivní, který znáte, že buď zapírají strašně moc místa na stránce, nebo jsou to automaticky spuštěná videa, nebo jsou to takový ty úvodní stránky, který musíš jako čekat několik sekund, potom to odklepneš a pak se na tu stránku dostaneš, jako měl třeba Forbes, nevím, jestli to ještě mají, ale tam mi to hrozně štvalo. A plus další takový ty fakt vopruzácký věci. A tady tyhle typy reklam koalice i Google označují za ty invazivní, nebo agresivní, nebo nevhodný. A právě Google, protože je takhle velký, tak bude na těch webech měřit, kolik stránek obsahuje právě i tuhle nevhodnou reklamu, a pokud těch stránek jakoby hodně na tom webu, tak prostě nebude na tom celém webu blokovat jenom ty nevhodné reklamy, ale úplně všechny reklamy. Což má právě ty vydavatele nebo provozovatele webů donutit, aby jako s tím něco dělali. A prostě pokud Google provede ten test a řekne nebo usoudí, že ten web tam prostě těch špatných reklam má hodně, tak jako dá provozovatelům měsíc na to, aby s tím něco udělali, jinak prostě ty reklamy se tam začnou blokovat. Což podle toho, co Google říkal, tak už 42% z těch, který prostě označil, že jsou jako špatný, tak už to opravili. Což je celkem jako zajímavý, že to šlo takhle rychle. Tak oni nemají na výběr, že jo? Takže to je buď a nebo, ale tady se asi dostáváme jako k tomu jádru, jestli je dobře, že Google něco takového dělá vůbec, protože to je... No co si o tom myslíš ty? Já potom... Jako on není sám asi, že jo, teda za tuto iniciativu, jak už si tam naznačoval, že jo? Není, ale jako z těch prohlížečů on šel nejdál, jo? Dneska už máme v prohlížečích už jsou blokátory reklam, jako v minulosti to bylo dlouhodobě v Opeře, teď je to i v té nové Opeře. Firefox už to tam taky v nějaké formě má při surfování, že jo, v tom anonymním režimu. No, ve Firefoxu se to už nějakou dobu dá zapnout i v tom normálním režimu prohlížení. Je to samozřejmě volitelná funkce, ale... Jo, je to v Safari, teď nevím, jestli v Edge, tam... V Edge si myslím, že není. Ještě... Furt se jak mluvilo, že bude, ale zatím si myslím, že to tam není. Nebo jsem si tam toho nevšiml teda aspoň. Microsoft je v té koalici taky, takže jako je možná nějaká pravděpodobnost, že to taky zapne. Ale Google je prostě ten největší, nebo Chrome je ten největší, že jo, prohlížeč, nebo nejpoužívanější prohlížeč, zároveň Google prostě provozuje největší insertní síť online, takže prostě on má ten vliv tady s tímhle jako něco dělat, jo. Já, to jako řekni, co si o tom vlastně myslíš ty. Ty jsi trošku zahnal do kouta. No, co si o tom myslím, tak já nejsem úplně přesvědčený, jestli je to třeba dobrý krok, navzdory tomu, že si myslím, že to ve výsledku všichni aspoň krátkodobě oceníme, ale mě spíš principiálně vadí, že Google má takovou moc, že de facto jedna firma udělá nějakou změnu a donutí ty ostatní, aby jako se podle toho nějak zařídili. To znamená, že on doslova může ty weby, když to řeknu blbě, vydírat, že jo. Protože jeho prohlížeč už má dneska přes 60% podíl. Myslím si, že v nějakém mým článku nebo v nějakém komentáři tam někdo rozporoval, že Chrome přece konkurenci má, že já tam píšu, že nemá, že to je blbost, ale jako ten prohlížeč má více než 60% podíl, a to jak na mobilech, tak na klasických počítačích. A ten podíl furt roste, že jo, když to ta jeho konkurence jde do háje. A to nemluvím o tom, že na počítačích jeho druhý největší, myslím, že ještě pořád konkurent je Internet Explorer, že jo? Což je takový jako relikt minulosti, který jde do háje a půjde do háje. A tak ten Firefox je tam pořád silný. Je pořád relativně silný, jo, ale ten růst tam úplně jako vidět není, že by to nějak rostlo. Jo? Všechny ty prohlížeče oslabují kolem něj a to si myslím, že je problém. Tady v podstatě se dá říct, že tady už byla narušena nějaká ta demokratičnost, otevřenost toho webu. Protože ve chvíli, kdy ta jedna firma ovládá ten web, což Google zjevně ovládá, protože si může říct, my teď budeme blokovat reklamy a vy se všichni podělejte z toho, což se stalo, že jo, si myslím, že nepřeháním, tak to přece není dobře. To je trošku podobný, aspoň v některých věcech, že jo, těm dobám, kdy Microsoft vládl webu s Internet Explorerem, kdy na přelomu milénia tam byl takový vrchol, kdy ten prohlížeč měl skoro 100% podíl používanosti a prostě Microsoft si mohl s tím webem dělat, co chtěl, že jo, a mohl si vytvářet své vlastní de facto standardy, když to nebyly standardy, ale jako není to úplně podle mě dobrý trend, nelíbí se mi moc tahle ta síla jedné firmy. Já v jádru asi s tebou souhlasím, jo, já jsem taky dost alergický na to, když se nějaká firma takhle velká prohlásí za arbitra, který jako rozhoduje, že teďka prostě jo, stop a teď to bude všechno jinak. A nemusí jít jenom o Google, jo, může jít právě o Microsoft, Facebook, Apple, já nevím, všechny tady tyhle velké firmy vlastně mají moc něco takhle ovlivňovat. A u toho Google právě ještě jde o ten střet zájmu, že jo, že sám prostě provozuje nějakou inzerci a ještě má ten prohlížeč a všechno. Ale zase si říkám, že je pořád lepší, když tohle se o to snaží samotný ty firmy, které v tom biznisu jsou, než kdyby to časem třeba přišlo jako nařízení třeba z Evropské unie, jako, nebo že by tohle nařídila Evropská komise. Že prostě tady ty reklamy vlastně došly do stavu, kdy je to neúnosný a dělejte s tím něco. Jo, takhle prostě teďka podle mě pořád ještě zasáhla taková ta jako neviditelná ruka trhu, že prostě ten jeden aktér na trhu prostě rozhodl, že to bude třeba jinak a a je otázka. Nemusí se mi to líbit, ale já myslím, ty jsi říkal, že v krátkodobém hledisku nebo v krátkodobém horizontu, že to bude možná prospěšný. Já si myslím, že tohle právě bude prospěšný v tom dlouhodobém horizontu. Že tohle fakt pomůže vůbec celý ten biznis vyléčit, nebo to je možná to jako to správné slovo, že vlastně všichni si toho všimli, že reklamy na webu se zvrhly, že je jí hodně, že je agresivní. A díky nebo kvůli tomu ji začali lidi blokovat, což vlastně přispělo k tomu, že zase ti provozovatelé ještě přetvrdili, že jo, ještě ty reklamy prostě tam dali ještě víc a byla ještě agresivnější, protože prostě tím si kompenzovali to, že někdo tu reklamu blokuje, což je takový ten prostě začarovaný kruh, který musel mít nějaký konec nebo musí se nějak zastavit a prostě Google je ten, kdo to chce zastavit. Jasně, tady strašně záleží na tom, co si definuješ jako přínosy takovéhohle rozhodnutí, že bude se blokovat nějaký typ reklamy. Jakože nás to nebude tolik otravovat, když budeme surfovat na netu, to je dobrý, ale zase na druhou stranu on existuje nějaký důvod, že proč se používá ta agresivnější reklama. A sice, že prostě takový ty klasický statický banery nebo nedej bože textová reklama, to už se dávno ukázalo, že je neúčinný. A to je tak trošku jakoby nevýhoda pro nás, pro všechny a výhoda vlastně pro ty, kdo tu reklamu zadávají, protože díky dnešním analytikám můžeš velmi přesně jako si spočítat, jaká reklama je účinná a nakolik je účinná. A no to je otázka, jo, tam podle mě jde o to, že když máš už ty reklamy tak moc, takže musí být prostě každý jako nový banner agresivnější, aby si ho všiml mezi tou veškerou ostatní reklamou. Ale když ty reklamy bude míň, budeš tam mít prostě hlavně ten jako užitečný obsah, za kterým jde ten čtenář a bude tam v tom nějaká reklama, tak si ji spíš všimneš, jo? Než když tam bude třeba jedna reklama nebo prostě nějaký jeden banner, než když ji tam bude víc. Nevím, hele, spousta lidí už by kdysi dávno říkalo, že prostě, a já si myslím, že jsem to ve své době pozoroval i na sobě, že jsem se stal takový jako slepej v určitý reklamě, jo? Že jsem ji prostě neviděl. Že prostě jsem si šel třeba něco přečíst, nějaký článek a tu reklamu jsem ignoroval, takže si nejsem jistý. No mně jde o to, proč vlastně to říkám s tou reklamou, jo? Že tady je vlastně ten zásadní a neustále dokola opakující se sporný bod v tom, že aby ty weby, které tvoří obsah a zajímavý a dobrý obsah, aby přežili, tak myslím, že to víme i docela z vlastní zkušenosti, tak té reklamy na tom webu je potřeba poměrně dost, protože ta reklama je vlastně jediný prostředek, která ten web udrží naživu. Takže ano, je možný, že ta bublina by stejně někdy splaskla, ať už jakýmkoliv zásahem, řekněme, protože ta reklama samozřejmě nemůže růst do nekonečna, že jo. ale možná to povede k tomu, že prostě ty weby se nebudou schopný uživit, bude míň toho obsahu a možná je to taky přirozený vývoj, jo, že toho obsahu je hodně, tak se to malinko zredukuje, lidi se začnou soustředit na míň zdrojů, nebo to povede, ještě mě napadá třeba k nějakému jinému modelu financování těch služeb, jako třeba právě přímý platby. Což... To nefunguje. No, to nefunguje, ale ve chvíli, kdy se neuživíš z reklam, tak asi je logický, že zkusíš tohle a ve chvíli, kdy to nebude fungovat, tak prostě zavřeš krám, že? Já jsem v tomhle možná trošku naivní, ale to vlastně říkal v minulosti Google, že pokud se zredukuje ta agresivní reklama nebo vůbec celkový množství reklamy, tak i na tom webu bude míň, ale zároveň prostě ten reklamní biznis, v tom se točí určitý peníze a pořád se budou přerozdělovat mezi určitý stránky nebo mezi určitý weby média. A prostě když bude na tom webu méně reklamy, tak prostě bude zase jako exkluzivnější, že jo? Takže zase bude dražší. Jo, že médium prostě buď prodá více toho reklamního prostoru, více banerů a vůbec jako za menší peníze, anebo prostě míň toho prostoru za větší peníze. Ale pořád ty peníze prostě jsou jako stejný, že jo, tam daný asi. Ale říkám, jsem naivní v tomhle. Jo. Protože zase tady hrajou do toho jako spousta různých faktorů, jako je konkurence mezi těmi médií a podobně, ale... Jako možná máš pravdu, nebo respektive Google možná má pravdu v tomhletom tvrzení, ale možná... Ti vydavatelé nebudou nebo jako ti zadavatelé reklam nebudou ochotní inzerovat třeba jo, takový prachy. Pardon, ještě bych to řekl jinak. Jako je otázka, jestli ta reklama bude fungovat. A pokud ta reklama fungovat nebude, tak i když bude jakoby exkluzivní, protože ji tam bude méně, ale pokud prostě lidi třeba na ty banery nebudou klikat nebo co tam bude, tak pak oni možná nebudou chtít stejně tam ty prachy cpát, že jo, což je jaký možnost. Teoretická nějaká. Tak zase záleží na inzerentech, aby tu reklamu dělali poutavou, nebo jak to říct, ale poutavou ne, tím nemyslím agresivní, že tam na tebe bude alzák řvát prostě přes, že jo, přes celou stránku, ale že prostě nějakým způsobem tě zaujme a ne, zase ne všechny reklamy jsou prostě placený za ten proklik, ale některý jsou jenom prostě za počet zobrazení, takže tam zase jako hraje roli jenom to, že ten člověk to tam uvidí. Ale je to dost složitá otázka a říkám, já jsem v tomhle trošku naivní, ale jenom abych teda, ty jsi zmínil ty alternativní formy financování webů, tak podle mě právě se za těch jako 20 let, co tady funguje nějaký komerční internet, tak se ukázalo, že jako ty alternativní způsoby moc nefungujou. Jo, na Slovensku pohořili s tím jejich pijánem, což byl takový zase ten blbej Netflix, ale takový jako teda takový blbý přirovnání, ale je to takový jako Netflix pro články na webu nebo něco takového, že zaplatíš, že je dopřed platný. Nejhorší přirovnání všech dob. A pak máš přístup jako k více různým webům, ale tam tohle pohořelo a jednotlivý platby za jednotlivý média, to podle mě nefunguje ani. Prostě nedokážou tohle prosadit pořádně velký média a když už to třeba mají, tak stejně tý reklamy se tam nezbavíš. Já nevím, má to takhle třeba iHned.cz, že jo, tam máš nějaký předplatný, myslím. Ale i když si to stejně zaplatíš, tak tam tu reklamu pořád budeš mít, což jako je podle mě jako asi možná nefér vůči těm čtenářům, nevím. Ale u těch menších médií, jako jsme třeba my, tam to prostě nefunguje. Jo? Já už jsem to zkoušel vlastně i u našeho vedení nějak inicializovat, ale prostě zavedení nějakého placeného systému by zaprvé bylo náročný časově i finančně, protože musíš prostě vymyslet ten systém, jak to bude fungovat, jak se to bude účtovat a teď zase do toho prostě musíš vymyslet to, že pokud někdo třeba s tou službou nebude spokojený, takže mu zase potom musíš třeba vrátit peníze, tak zase musíš na tohle myslet. Teď do toho se ještě jako vecpalo, že jo, EETčko, který zase musíš tam dávat nějaký jako stvrzenky nebo něco. Je to dost komplikovaný na to, jaký by to teoreticky mělo přínos, což prostě si myslím, že asi moc nemělo, že jako kolik lidí tohle může využít, tohle službu. Prostě 1% maximálně možná 5% čtenářů a prostě ten ty nějaký tržby nebo ty peníze, které tohle vygeneruje, prostě to jako nemá šanci zaplatit to zavedení samotný. I když prostě chápu, že to je jako služba, která je dobrá, já sám bych ji chtěl, tak prostě musí se myslet v tomhle případě ekonomicky a to nedává smysl no, v tuhle dobu, v tuhle chvíli. Jakože jsou samozřejmě služby placený, ale asi jich nebude moc, který se takhle uživí, že jo. Některý weby, prostě, který jsou média, velikostně srovnatelný s náma, že něco takového mají, ale fakt nevím, jak to tam řeší a jestli to řeší tak poctivě, jak by podle zákona měli, no. Což je jako jediný, co k tomu asi řeknu. No já nevím, je otázka, jestli lidi budou chtít kvalitní obsah, tak pokud nebude jiná možnost, tak si za něj nakonec zaplatí. A nebo se ukáže, že za ní nebudou ochotní zaplatit a pak prostě dojde k rozpadu. My teď furt se bavíme o médiích, že jo, ale tak jsou různý typy služeb na internetu nebo na webu. To by do toho nemíchal. Tady, myslím, že v té reklamě tady jde hlavně o ty klasický média, ne nějaký jako jináčí obsahový služby. Každopádně může se ukázat, že lidi nejsou ochotní platit a pokud je neuživí reklama, tak tam nevím pak, jaký je alternativní model. Asi spíš si myslím pořád, že čeká zánik. Nebojíš se třeba, že zaniknou média a že prostě dojde k nějakému rozpadu společnosti a tak? Třeba jako budeme žít ve světě prostě pro nás momentálně ještě pořád utopickým, kde prostě pár firem tak nějak jako ovládá ten prostor a dávají ti něco zadarmo jakože a jsi prostě živený na reklamách a možná i na fake news, nebo já nevím prostě, nebo na nekvalitním obsahu. Ty jsi ještě neviděl, že jo, Black Mirror, ten seriál. Ještě ne, ale chystám se na to. Tam jeden díl, nevím, jestli to není první díl, hned první série, tak je takový, tam všechno je z nějaký jako utopický společnosti v budoucnosti a ten jeden díl tam je zaměřený na tady tohle, že všechno kolem tebe je jenom reklama a cokoliv děláš, tak vlastně musíš jakoby nejdřív koukat na tu reklamu, nebo musíš to tam odpracovat a zaplatit a celý je to hrozně smutný, jako celý ten seriál. Tak jako možná, že k tomu někdy dospějem, ale já myslím, že ne, že prostě pokud se někdo tou reklamou neuživí, tak vlastně skončí, no, hold, tak jako funguje, že jo, trh. To jde mi o to, jestli vůbec někdo přežije, že jo, v tomhletom prostředí. Jo. Což je otázka. Dneska ty firmy taky přežívají, že jo. Je otázka, jestli asi máš pravdu, že je aspoň fajn, že se ten trh do nějaký míry je schopný regulovat sám. Asi to není a priori špatně, i když... Pořád, podívej se, pořád tady budou lidi, kteří chtějí informace, pořád tady budou nějaký média, který ty informace budou zprostředkovat a pořád tady budou nějaký inzerenti, kteří budou chtít něco prodávat. Otázkou je, kolik v těch skupinách bude těch jako uživatelů, nebo jako, jak ty skupiny velký budou, ale pořád tady ty skupiny budou, nebo zástupci těch skupin budou, prostě pořád tady bude co číst, pořád tady bude mít kdo číst a pořád tady bude mít kdo tu reklamu prodávat. A jestli si tu reklamu bude prodávat prostě na 5 webech nebo na jednom webu velkým, tak ale pořád to prodávat bude, no. Třeba ty inzerenti, ty jako nevymizejí nikdy, že jo, pravděpodobně a pořád tady bude co prodávat, ale třeba nakonec skončíme u toho, že oni sami budou prostě ti, kdo ten obsah tvoří. Nevím. Ale to jsem nechtěl říct. Už dneska jsou, že jo? No, jsou, no. Na druhou stranu je asi taky fér se domnívat, že když se zruší nějaký typ reklam, tak se to nějaký ten vydavatel nebo inzerent nebo někdo, tak se to budou pokusit obejít jiným způsobem. Takže to může třeba výst, já nevím, napadá mě, že se bude mezi klasický obsah, jako plnohodnotný obsah, se budou vkládat nějaký reklamní třeba články, že jako se to děje na webech. Už dneska samozřejmě, nebo už delší dobu, ale možná se to bude dít třeba ve větší míře, jo, tohleto. Jo, tak to je možný, jako zase je to jinačí, jako jinačí formát, že jo, který tady uspěl oproti klasickým bannerům, to souhlasím, ale podle mě tomu Google jde, nebo ne podle mě, ale Google jde o to, právě aby ti inzerenti něco změnili, aby něco dělali jinak, nebo nejenom inzerenti, ale hlavně ti provozovatelé webu, aby to dělali jinak, aby ty reklamy používali jinak, tak aby nebyli agresivní, ale aby tam byli. Oni nechcou tu reklamu zničit, oni chtějí prostě jenom změnit. A ta změna má být teoreticky jako ku prospěchu všem? No a to je právě jako ta zásadní otázka, protože bude tohle ku prospěchu všem. Je tady ještě vlastně jeden pohled, že, který se nabízí na tuhle problematiku. Teďka, když jsou na webu agresivní reklamy, které nedej bože skáčou přes celý okno a začnou vyhrávat ještě na hlas, takový bych zabil, tak aspoň ale víš, že je to reklama. Jo, kdežto pokud se ta reklama začne vměšovat do toho tradičního obsahu, tak a myslím si, že to prostě bohužel pro současný lidi z většiny platí, pro současnou populaci téhle planety, že ty lidi nebudou schopní rozlišovat, co je reklama a co je ten obsah. Ono samozřejmě už jako dneska platí, že spousta obsahu na netu je takhle jako šikovně namíchanýho, že máš problém to rozlišit a já se bojím, aby to jako nepokračovalo. A tady právě jako vidím tu cestu k nějaký tý, řekněme, utopii, kdy opravdu jako nějaký ty reklamní korporace ti budou něco prodávat a nějak tak jako trochu ovládnou tu společnost. Víc teda, než ji ovládají teďka. To je samozřejmě možný. Samozřejmě je taky možný to, že ten plán Google nevyjde. To jestli tohle bude efektivní a jestli ty otravní reklamy ubyde a ten trh se nějak oživí nebo uzdraví, tak to prostě nebudeme pozorovat zítra ani pozítří, ale prostě za několik měsíců, možná za několik let, až se tohle zanalyzuje a zjistí, jak to vlastně dopadlo. Nevím, jo. To je všechno to je, tady jenom teoretizujeme, ale nic víc dělat nemůžeme. Jakože ten web, že tam je všechno hrozně rychlý a i ta analytika v reálném čase samozřejmě jako už rychlejší nebude, takže si myslím, že to by nemuselo trvat ani roky, ale třeba už za pár měsíců bychom mohli mít jako první nějaký indikace, jak tohle funguje. Další otázka zní, jestli je potřeba, aby Google, jak už jsem předtím naznačoval, jestli je potřeba, aby do tohohle zasahoval. Protože teoreticky ten trh se zredukuje sám, že jo? Páč, já si furt myslím, že když máš agresivní reklamu a tobě se ta reklama nelíbí, tak na tebe prostě nemusíš chodit, že jo? A nebo pak tady jsou vykukové, který si tu reklamu třeba vypnou, že jo? Pomocí AD bloku. To jo, ale ty říkáš, trh se zredukuje sám, ale Google je součástí toho trhu, že jo? On to dělá jako sám, že jo? Já jsem myslel, jako, že rozhodne síla těch lidí vlastně, že jo? Těch spotřebitelů, řekněme, v tom případě. No, jako to by mohla, ale jako nestalo se to, že jo? Zatím. Protože těch uživatelů adbloků asi není až tak moc, aby ti inzerenti tohle brali v potaz nebo prostě na to kašlou a jenom v té reklamě přitvrzujou, já nevím. Já teda jsem zvědavý na to, jestli Google bude čelit nějakým žalobám, protože v minulosti tak bylo to v Německu, kde je ta společnost AEO, nebo jak se jmenuje, ti provozovatelé Adblocku Plus, tak na ně šlo, já nevím, už to možná bylo přes 10 žalob od nějakých mediálních domů v Německu a všechny vlastně ty soudy to zamítly, že tam jako není co žalovat, protože ta společnost prostě vyvíjí jenom nějakou službu, nějaký nástroj, ale jako nikomu to nenutí, nebo každý si to, ten uživatel si to musí nainstalovat sám, že jo, a použít a nastavit, aby mu to tu reklamu blokovalo. A tam jako ta zodpovědnost jde prostě směrem k těm uživatelům a ti jako tam nějak jako stíhaním být nemůžou za to, že blokují reklamu, ale rozhodně to není vina té společnosti, která to vyvíjí. Ale tady už je to asi trošku jináčí otázka, protože ten Google to bude, že jo, aktivně blokovat. On se nebude ptát těch uživatelů, chceš to zablokovat? Ne, on to zablokuje a pak se uživatele zeptá, jestli to jako může blokovat. Jo, protože on těm uživatelům v Chromu dá vědět o tom, že hele, tady na téhle stránce je blokovaná reklama a bude tam nějaký tlačítko, že to můžeš jako odblokovat zpátky, že se ti tam ty banery a podobně, že se ti tam zobrazí, ale to je prostě ten způsob jakoby opt-out, nebo jak to mám říct česky. Yes, no. Že to prostě zpětně musíš ovlivnit, ne dopředu. To je dobrá připomínka. Google je rozhodně ve zvláštní pozici. Má největší prohlížeč, je to největší poskytovatel reklam, poskytuje brzy, myslím si, nejpoužívanější vyhledávač a spoustu velkých služeb. YouTube pravděpodobně pořád je největší videosajta například. Google zkrátka vládne internetu a Google říká takový, my chceme, aby internet teďka byl. No. Já v tomhle... Já nevím, v mnoha jinakých ohledech mi tohle vadí, tohle jeho chování, ale tady si říkám, že to třeba možná k něčemu bude, nevím. Jo, třeba je teďka ještě jinakší příklad ze současnosti, tak teďka zase navrhuje nějaký nový formát e-mailů, jmenuje se to AMP, Accelerated Mobile Pages, mám pocit, což je takový speciální HTML formát pro třeba vydávání článků, on to představil už asi před 3 lety, a jde takový jako nový typ odlehčeného webu, který má fungovat hlavně na mobilech, s tím, že prostě ty média, který jako vydávají články, tak prostě budou to vydávat v té klasické podobě jako dneska, plus v podobě toho AMPu, což je právě fakt jako odlehčený web, který zabírá málo místa, není jako datově ani jako výpočetně náročný, takže se to prostě rychle načte, rychle se to zobrazí. A on tady tenhle formát se teďka prosadit i u e-mailů, který by se díky tomu z nějaký statický podoby, jak fungují dneska, tak by byly dynamický, jo? Že ten e-mail by byl interaktivní, byly by tam tlačítka, byly by tam stále aktualizované informace v tom, takže když ti nějaká firma pošle, že jo, nějakou reklamu, nějaký slevomat ti pošle, hele, tady máš vlastně nabídku různých pobytů, tak ta nabídka se tam bude pořád aktualizovat, že prostě nebude jakoby stejná v té době, kdy ti to poslali, ale může to být furt aktuální podle toho, jestli už ty pobyty jsou rozebraný nebo něco takového, jo, že prostě furt se to bude aktualizovat a tady tohle chce Google prosadit, takovou prostě dost velkou změnu e-mailu, což mi třeba možná vadí víc než jako ty reklamy. No, tak to je něco, že míní podstatu takový důležitý služby. Tam jako tu hrozbu cítíme, že je jako taková bezprostřednější, řekněme, že v tomhle případě, takže to chápu tvůj pohled. No, mně se to taky třeba jako moc nelíbí. Zase je to prostě Googleův výmysl rozbít něco otevřeného, aby něco fungovalo hlavně, že v rámci jeho ekosystému. On teda taky říká, že tohle je otevřený, že jo, protože to má otevřený specifikace, celý ten AMP. Ale furt prostě se mi to nezdá, že to je další jako tříštění, i ten hlavně na ten AMP na tom webu, že jo, že to je taky prostě tříštění toho, co teďka funguje. A je to prostě roztříštíš něco a dáš ještě větší moc právě do rukou Google, což přesně není tak, no. Dobrý podle mě. Ne, to stoprocentně není. Ono jako když si to tak vymeš, tak který dvě firmy, já bych řekl, že jsou snad fakt jenom dvě, jestli na nikoho nezapomínám, který dvě firmy teďka ovládají web, Google a Facebook. A každá z těch firm se snaží dělat, co může, aby tě udržela na svojí platformě, aby ona ovládala všechno. A to není dobrý. Jako. Jako v rámci demokracie ta moc by měla být mnohem rozmělněnější, že jo? Protože pak tady může docházet a dochází, bych řekl, že jo, ke zneužívání nějakého postavení už potom. Zase bych řekl, že Facebook je v tom ještě mnohem horší, že ten je ještě víc uzavřený než ten Google, ale jako souhlasím, že čím méně tady toho ty firmy budou mít, nebo jo, prostě čím víc toho, nebo sakra, čím menší kontrolu nad námi budou mít, nebo nad obsahem a nad vším na internetu, tak tím líp, že jo. Jakože možná, ale ten Google je větší zlo svým způsobem, jo, to jenom tak jako přemýšlím nahlas. Protože Google se tak nějak pořád snaží tvářit, jakože on je ten v pohodě a on je ten otevřený, že jo. Tak takový zlo potom jako, pokud o tom teda budeme mluvit jako o zlu, tak takový zlo je těžší třeba uzřít, že to ty lidi nemusí vidět hnedka na první dobrou. Ale to neznamená, že tam není problém někde. Že? Google je větší zlo v tom, že je prostě větší celkově. Představuju si, že spousta lidí dokáže žít spíš bez Facebooku než bez Google, protože Google je že všechno dneska, mapy, vyhledávač, že jo, prohlížeče, mobily, to tam všude ho máš, ale bez ten Facebook, že jo, když nejsi na Facebooku, tak ti to tak neohrožuje. To bych neřekl, protože Facebook provozuje, to je mega sociální síť a provozuje nejpoužívanější sociální sítě, je to Facebook, je to Instagram, ale pak tam máš i ten Messenger a WhatsApp. A jako to jsou služby, které kdybys najednou někomu sebral, tak by ten člověk byl sociálně vyloučený, protože prostě všichni to používají. Takže jako ano, jasně, Google má to portfolio, řekněme, diverzifikovanější a možná je jako silnější. Takový ostrý slova tady při čtvrtku. No jo, ale jako rozhodně minimálně se dá říct, že Facebook není malý zlo, je to taky velký zlo. Jo, tak všichni jsou zlí a... Všichni jsou zlí. Hele, já mimochodem já nevím, jestli úplně lidi dokážou pochopit náš nebo můj někdy sarkazmus. Protože mám pocit, že občas uděláme vtip v podcastu, nebo já dělám jako sarkazmus v podcastu, nebo říkám něco s nadsázkou a někdo to vezme vážně a začne mě vyargumentovat jako potom v diskuzi. A teď se mi to stalo někde právě pod článkem, jsem psal Facebook, to je hrozně zajímavá věc, Facebook poskytuje svou VPNku, kterou teď začal propagovat ve své aplikaci pro iOS. A samozřejmě vtip je v tom, že ta VPNka, za prvý na pohled ty nepoznáš, že je od Facebooku, protože to nemá v názvu Facebook, ani vydavatel není Facebook, ty aplikace. Ale samozřejmě ta VPNka, protože je Facebooku, ta firma je vlastně na Facebookem, tak sdílí data s Facebookem. A já si myslím, že VPNko, který sdílí data s Facebookem, jako je z principu dost mizerný VPNko. Jo, takže tak jsem... Ten článek protkal spoustou jako nadsázky a narážek a ještě jsem, a myslím si, že ta nadsázka by měla být zejména patrná. Já jsem tam dal takový obrázek pěkný Marka Zuckerberga a dal jsem k tomu, on se tam jako usmívá a dal jsem k tomu popisek. Dokážete říct ne někomu s takovým výrazem? On vypadá trošku jak štěňátko, ale jako nezdá se mi úplně, že by to všichni pochopili teda. Co se tý diskuze štěňátko, ale pokud jde o osobní data, tak je to hladový bulldog, že jo? No to právě, on se tak jako vypadá, že jo, jakože on je ten jako v pohotýpek a jakože je rostomiloučky, ale on ve skutečnosti není moc rostomiloučky. Čuťuňuňu, no. A tak jsem jenom chtěl říct, že lidi nedokážou asi pobrat úplně tu nadsázku třeba. Hele, já jsem to úplně s tím VPNkem, já jsem to ještě nepochopil jsem to, ale o co jim vlastně jde? Já bych pochopil, kdyby oni nasazovali to VPNko třeba v tom, aby se dostali na trhy, kde Facebook je blokovaný, cenzurovaný do Číny a tak, ale to asi není ten případ, že jo? No to oni nemusí dělat, protože pokud je Facebook někde blokovaný, tak jde samozřejmě na ruku těm totalitářským režimům a snaží se s nima prostě vyjednat nějaký úpravy. Myslím, že už to někde funguje. Teď teda z hlavy fakt mi vypadává, která země to byla. Ale prostě už někde, mám pocit, jestli v Číně, že je domluvený, že Facebook tam bude fungovat, ale je to prostě výměnou za cenzuru ve statusech, že jo, nebo v obsahu, co na té síti je. Takže tohle oni svým způsobem ani řešit nemusí. Já vím, ale potom si říkám, proč to VPNko tam zrovna oni přidávají, když je to stejně VPNko, který je jako na houby. No právě protože, chápeš, to jim dává docela... Já vím, já tam hledám jako tu užitečnou hodnotu, jak oni to obhájí před uživateli. No, oni řeknou, vy s náma sdílíte data, my zlepšujeme vaši uživatelskou zkušenost, že jo? Tak jako to ty firmy dělají obvykle. Jo. Že jo, ale jakože Facebook docela třeba efektivně loni zlikvidoval Snapchat, že jo, a... Přesně ono, že on někde zjistí nějakou uživatelskou potřebu a pak prostě začne likvidovat všechno kolem sebe. A vlastně to zjišťování probíhá mimo jiné, že jo, právě přes ty data. On takhle vlastně ví, co ty máš nainstalovaný v telefonu například. No tak myslím, že na Androidu to ví i tak, protože ta aplikace, jo, no. Když to nainstaluješ, tak prostě chce práva jako od všeho tam, že jo. Já se snažím ty práva mu nedávat většinu, no, ale jako jo. No tak nic, jenom jsem chtěl říct, že mi to přijde jako tragikomický, no, když Facebook nabízí VPNko, kde tě šmíruje. Jo. Není to smutný? No tak myslím, že je to smutný. Teď jsem právě chtěl říct, že ten podcast asi ukončíme a že tradičně to končí jako tím, že všechno je špatně a všichni jsou zlí a společnost zde doháje a tak. Já ti říkám, že to skončí špatně. Tohle je špatný rok obecně. No. Fakt musíme do příště někdy vymyslet nějaký pozitivní téma, u kterého se budeme radovat a říct, jako jo, tady na tuhle budoucnost se těším. Tak třeba Windows 10. Což jako já ne... Spring Creators Update. Zlepšený aktualizační mechanismus ve Windows 10. Ano, to jsem tento týden, vlastně dneska jsem to pocítil na vlastní kůži teda. Tak se rozloučíme a za týden se uslyšíme, tak se mějte. Čau. Čau.